วันนี้สบายไหมน้อยหน่อยเมื่อวาน50กว่าแต่เยอะๆโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงมันหลายสำนักนะยุ่งโหวันนี้ไม่ต้องพูดมั้งเนาะทำเป็นแล้วนี่ทำไปโอ้สบายวันนี้โยมไม่เอาเลยไปปรุงแต่งมันเนี่ยทำแล้วรู้ไหมดูแล้วส่งใจไปดูส่งใจไปดูไม่ถูกแล้วดูไหมเที่ยวหาแล้วคือโยอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยนะเราต้องทำอะไรกันซะก่อนแล้วถึงจะลงมือปฏิบัติได้ลึกๆเราคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างก่อนถึงจะลงมือดูได้รู้สึกไหมตรงนั้นแหละสำคัญผิดการที่เราส่งใจเข้าไปกะว่าจะเข้าไปดูเนี่ยเนี่ยหลงเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นถ้าโยรู้ตั้งแต่ว่าโยกำลังส่งใจเข้าไปดูนะการส่งเข้าไปก็ขาดไปเลยตัวนี้ตัวสมุทัยน่ะดูออกไหมเนี่ยสมุทัยมันเกิดสังเกตไหมว่าพอส่งใจเข้าไปดูเนี่ยจิตจะไหลเข้าไปเกาะลองดูสิเห็นไหมจิตจะเคลื่อนเข้าไปเกาะดูออกไหมความจงใจที่จะไปดูเนี่ยตัวนี้เรียกว่าสังขารนะมาจากอวิชชาถ้ามันดูเองมันจะไม่เป็นนะมันจะเบาเลยแต่ว่าอันเนี้ยจิตจะไหลเข้าไปนะสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณใช่ไหมวิญญาณหยั่งลงวิญญาณหยั่งลงไปที่ถ้าไปดูกายก็หยั่งลงที่รูปไปดูทางจิตใจก็หยั่งลงไปในนามดูออกไหมตัวนั้นไม่ใช่จิตด้วยซ้ำไปเนี่ยนะหยั่งเข้าไปดูออกไหมเนี่ยลงผิดละนะคือเรามักจะคิดว่าตอนที่ไหลเข้าไปเนี่ยยังไม่ต้องดูตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มการดูนะต้องให้ไหลเข้าไปให้เสร็จก่อนแล้วก็เที่ยวไปหาก่อนหาก็ยังไม่ต้องดูรอให้หาเจอก่อนแล้วค่อยนั่งเฝ้าแล้วคิดว่าไอ้การไปนั่งเฝ้านำมาทำข้างในเนี่ยเป็นการปฏิบัตินั่นเป็นความหลงผิดเบื้องต้นทำอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่เมื่อฝึกมากเข้าเนี่ยต้องรู้ทันพฤติกรรมของจิตรู้ทันตัวสมุทัยในการที่เราส่งใจเนี่ยตัวสมุทัยมันเกิดดูออกไหมงั้นโยอย่าไปเสียท่ามันนะตัวสมุทัยมันเกิดขึ้นมาพอมันจะขยับเข้าไปเนี่ยรู้ว่ามันขยับเข้าไปเลยนะไม่ใช่ว่าเอาแล้วให้มันขยับเข้าไปให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปแช่อยู่ข้างในแล้วถึงจะเริ่มดูดังนั้นหลงไปเรียบร้อยแล้ว ทำตลอด ทำตลอดหรือหลงตลอดคุณกวีพรเข้าใจไหมอย่าส่งใจไหลเข้าไปก่อนถ้าส่งใจเข้าไปข้างในตอนส่งเข้าไปนี่ไม่ยอมดูตอนนี้ยังไม่เริ่มปฏิบัติเห็นไหมมีเวลาที่ปฏิบัติกับมีเวลาที่ยังไม่ปฏิบัตินี่ใช้ไม่ได้เลยยังมีการเว้นวรรคอยู่รอให้ไหลไปให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดูแล้วสมพงษ์จะไปเข้าไปอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยนะอยู่กลางๆไม่นอกไม่ในไม่มีนอกไม่มีในอะไรนี่หลงนะนี่จะแกล้งทำกลางๆไม่ได้คุณชื่ออะไรนะลืมอีกละ อนุวัตคร ับ อนุวัตชื่อยาวมีหน้าลืมบ่อย เป็นไงภาวนาได้แต่เวลาไปดูรูปเหรอเวลาเพราะว่าจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวแต่ถ้าเมื่อไรเรามารู้รูปมันมีวิญญาณจิตเกิดที่กายเรียกกายวิญญาณจิตมารู้รูปกายวิญญาณจิตเนี่ยคิดไม่เป็นนะเพราะงั้นอย่างการที่เรารู้รูปไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่คิดแต่ถามว่าเราจะได้อะไรไหมได้สงบสิได้สงบถ้าจะดีกว่านั้นอีกรู้ว่าเราจงใจไปรู้รูปนะเค

ดูไปเรื่อยจะเห็นว่าอ้อยึดไม่ได้ยึดแล้วทุกข์ค่อยคลายความยึดถือก็หลุดพ้นไปนี่คือตัวปัญญาต้องมาดูรู้กายรู้ใจเพราะงั้นต้องมีศีลสมาธิปัญญาเกื้อกูลกันนะเดี๋ยวค่อยพูดรายละเอียดในภาคที่สองมีภาคสองนะวันนี้ท่านอาจารย์ท่านมา